Sinun, suali. Kuna swali hapa. Ameliuliza hili swali huyu mwanamke Sheikha hafidhah Allah, lakini yeye mwenyewe amelijibu. Na hili swali ndio linazungumzia kipengele cha mwisho katika topiki hii ya tano. Maana topiki hii ya tano ina vipengele vinne. Vipengele vitatu tumeshavisoma. Kipengele cha mwisho ndio kinaelezewa na hili swali. Na kipengele cha mwisho cha nne kinasema ilajul futur fi zamani alhaidh wan nifas. Matibabu ya kuchoka. Mtu kujisikia mchovu, viungo vinauma katika kipindi cha hedhi na nifasi. Sasa anasema hapa, anaeleza kwamba yashtaki ba'dhu an-nisa'i min futurin wa ghaflatin wa qaswati qalbin fi zamani alhaidh aw an-nifas bihukmi annahunna la yusallin wa la yasumna fi hadhihi alfatra fama alilaju. Swali zuri na asema hapa hafidhah Allah, yashtaki ba'dhu an-nisa, wanalalamikia baadhi ya wanawake. Pana wanawake wanatoa malalamiko. Yashtaki ba'dhu an-nisa'i, wanatoa malalamiko baadhi ya wanawake. Min futurin, kutokamana na uchovu. Wanajisikia sana kuchoka. Wa ghafla, na kutokana na kughafilika. Wanapigwa na bumbuwazi na ghafla mara nyingi. Wa kaswati qalbi, na ugumu wa moyo. Wanalalamikia wanawake mambo hayo: uchovu, mughafala na ususuwavu wa moyo. Wa kaswati qalbi, na ususuwavu wa moyo. Wana wanawake wakifikwa na hedhi wanakuwa wakali kweli kweli, mtu ana kisirani mpaka unashangaa. Wakati mwingine mpaka ugundue kwamba huyu hayuko sawa kwa sababu ya hali hizi. Kama baadhi ya wanawake wanapokuwa na ujauzito, hasa wanapokuwa mchanga, baadhi ukiacha wale wenye kujifanyisha wa kaswat qalb, na ususuwavu wa moyo. Kuna wanawake wanalalamikia mambo haya fi zamani alhaidh, kwenye kipindi cha hedhi au nifasi, au kwenye kipindi cha nifasi wanafikwa na hali kama hizo. Bihukmi annahunna la yusallin, kwa hukumu kwamba hakika wao wanawake kwenye kipindi hicho cha hedhi au nifasi hawaswali, wala yasumna, wala hawafungi. Fi hadhihi alfatra, katika kipindi hichi. Bihukmi, kwa hukumu kwamba annahunna, hakika wao wanawake, la yusallin, hawaswali, wala yasumna, na wala hawafungi. Fi hadhihi alfatra, katika hichi kipindi. Kwa pana wanawake wanaona kwamba kwa sababu ya kukaa tu hatuswali wala hatufungi, basi tunafikwa na machovu, moyo wakati mwingine unaghafilika, moyo unakuwa mgumu, unasusua. Anauliza hapa, famal ilaju, na ni ipi tiba ya hali kama hizi? Bila ya shaka wanawake wanafahamu zaidi mazingira haya wanapokuwa katika hedhi au wengine katika nifasi. Wako baadhi ya wanawake wanafikwa na hali hizi. Sasa jawabu, dawa yake, hali kama hiyo ya uchovu, mughafala, ususuwavu wa moyo, hasira, mambo ya magubu hapo, jimu. Anasema jawabu ndio hiyo jimu, inna Allah subhanahu mana'ahunna min as-salati was-siyam, haika Allah subhanahu wa ta'ala amewazuia hao wanawake kutokana na swala na funga. Rahmatan bihin, kwa ajili ya kuwahurumia wao. Na wala si kwamba mmepuuzwa, Allah amemzuia mwanamke mwenye hedhi na mwanamke mwenye damu ya uzazi kuswali na kufunga. Rahmatan bihin, kwa ajili ya kuwahurumia wanawake hao. Wa huwa arhamur rahimin, naye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye huruma zaidi katika wenye kuhurumia. Allah ni mwenye huruma zaidi kwa waja wake, kwa viumbe wake, anayachunga maslahi yetu. Allah anajua jambo lenye kutupa afya, kadhalika anajua yale yenye kutudhuru. Kila ambalo ameliweka katika sheria lina maslaha na sisi. Inawezekana hatujayajua maslaha hayo, lakini yapo. Na kila ambalo ametukataza lina madhara, hata kama wakati mwingine madhara hayo hayajadhihirika kwetu, lakini maadamu Allah na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam wamelikataza jambo, bila ya shaka lina madhara. Kwa hivyo Sheikh anasema wa huwa arhamur rahimin, na yeye Allah ni mwenye huruma zaidi katika wenye kuhurumia. Sasa usichukie mwanamke kwamba kwa sababu gani hatuswali, napitwa na swala, saumu Ramadhani, wenzangu wanafunga, sisi kutwa hatufungi, madeni tu yametuja. Usichukie, haya yamefanywa kwa maslahi yako. Lakini sasa, walakin turukul khairi wa ta'ati kathira, msikilize huyu mwanamama, lakini njia za khairi na taa ziko nyingi. Mambo ya khairi hayajaishia kwenye kuswali peke yake au kwenye kufunga peke yake, pana mambo mengi tu mwanamke wa Kiislamu aweza akayafanya. Walakin anasema hafidhah Allah, lakini turukul khairi wa ta'ati kathiratun, njia za khairi na taa ziko nyingi. Walillahi alhamd, na sifa zote njema ni za Allah. Fa'ala almuslima, na ni juu ya mwanamke muislamu, antaslukaha, azipite hizo njia za khairi na taa, fuata njia hizo. Litakuna qaribatan min rabbiha, ili apate kuwa huyo mwanamke wa Kiislamu yukaribu na Mola wake mlezi. Litakuna qaribatan min rabbiha, ili awe huyo mwanamke yupo karibu na Mola wake mlezi. Fi jamii ahwaliha, katika hali zake zote. Ziko njia nyingi za kheri, mwanamke pupia njia hizo. Si kwamba kwa kuwa huswali au hufungi basi milango ya kheri imezibwa, la. Alkhairatu wattaatu kathira. Hasa natolea mifano mambo ya kheri ya kufanya, kaqiraati alquran an dhahri qalb, kama vile kusoma Qurani an dhahri qalb, kwa hifadhi ya moyo. Bimaana ikiwa umehifadhi Qurani ima yote au ajza baadh ajza min alquran, au umehifadhi baadhi ya juzuu za Qurani 15, 17, 10, 5, au umehifadhi suwar, umehifadhi sura za Qurani kwa moyo. Soma Qurani kwa moyo wako kutumia hifadhi yako, kipindi cha hedhi au nifasi. Kwa qiraati alqurani an dhahri qalb, ni kama vile kusoma Qurani kwa hifadhi ya moyo, ukatumia hifadhi yako kusoma bila kushika msahafu. Au bihairin tahirin, au ukasoma kwa kushika msahafu lakini nyuma ya kizuizi. Au bihailin, au kwa kutumia kizuizi tahirin, kilichokuwa tahara, kwa maana ukaushika msahafu hali ya kuwa una hedhi, hali ya kuwa una nifasi, lakini ukaushika msahafu ule nyuma ya kizuizi ambacho ni tahara, labda umevaa gloves au umefunga tambaa au umetia ule msahafu kwenye kitu, alafu ukashika hicho kitu, kama msahafu kautia juu ya kigoda au kwenye kibao, ikawa wewe unausoma tu, huja ushika, ukishika washika kibao kama vile vibao vya msahafu, jais. Au bihailin tahir, au kutumia kizuizi kilicho tahara. Asema kakufasin, kama vile gloves, ukavaa gloves zako, soksi za mikono au kashika msahafu wako. Kakufaz irihi, kama vile gloves na vinginevyo. Soma Qur'ani kwa mtindo kama huu, lakini pia wadhikri na kufanya adhkari. Umeona akuelekeza wadhikri na kufanya adhkari, والتسبيح والتحميد نبي كفاية تسبيح سبحان الله سبحان الله ديو تسبيحه والتحميد كفاية تحميد كم حميد الله وكسم الحمد لله ولله الحمد أحمد الله زوت زنتني التحميد وقول لا حول ولا قوة إلا بالله نقولي يا لا حول ولا قوة إلا بالله إكوا سازوت ويليت قوله وقول نقول تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ما نياك لا حول هبنا حيلة زكو يكوب معصية ولا قوة ولا نغوفو زكو فنطاعة ديو معنى يكي لا حول هبنا حيلة زكو يكوب معصية ولا قوة ولا نغوفو زكو فنطاعة إلا بالله اسفقوا نكم سهادة والله مسلم ukiweza kujitenga na madhambi na maasi basi fahamu huo sio ujanja wako ni Allah amekusaidia wewe usijigambe na ukaisifia nafsi yako ukajisahau kadhalika muislamu ukipata nguvu za kufanya ibada ukawa ni mtu hupitwi na khair uko mbele mbele katika mambo ya kiibada basi sio kwa ujanja wako na uhodari huo ni msaada wa Allah ndio maana haya maneno la haula wala quwwata illa billah lakini pia walistighfari na kufanya istighfar kukithirisha kuomba msamaha astaghfirullah allahumma ighfirli istighfar lakini pia katika amal za kufanya ukiwa katika hedhi wa ijabat adhi na kumuitika muumini wa kumuitika muadhini ambao watu wengi kuuza ukishamjibu muadhini kwa kusema kama anavyosema Allahu akbar Allahu akbar na yeye anafuatia Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah wa hakadha unaendelea muadhini akisema na wewe unasema isipokuwa akifika katika zile hayya ala mbili illa fi alhayya ala tain akisema hayya ala salah sasa wewe usiseme kama yeye watakiwa useme la hawla wala quwwata illa billah watakiwa useme hivyo eh kadhalika akifikia kusema katika hayya ala alfalah pia useme la hawla wala quwwata illa billah usiseme kama yeye alafu akimaliza adhana unamjibu na hatua ya kwanza ya kumjibu ni kumswalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam eh as-salatu ala an-nabi allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad alafu nasema allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu unamjibu muadhini kama hivyo bila shaka mnasoma nyinyi adhkari mnajua hayo wa ijabati almuadhini na kumjibu muadhini fanya hayo ukiwa katika hedhi na nifasi sio umekaa tu kama bubu mujibu muadhini ufanye adhkari mdomo mvuta tu wa duai naomba dua muombe Mola wako dua kwa haja zako mbalimbali muombe akusamehe madhambi yako dua muombe akutakabalie ibada zako muombe haja zako mbalimbali muombe janna muombe akulinde na moto muombe uongozi moyo wako na moyo wa watoto wako awafanye kuwa ni watoto wema wasikivu wenye kupenda dini dua mama watakiwa uwe unaomba dua pamoja na kulea lakini dua ina nafasi kubwa sana tumeyazungumza hayo jana katika khutba yetu dua ni tabia ya waumini bwana na ndiyo sifa ya manabii wa hakadha miongoni mwa amal wa birri alwalidain na kuwafanyia wema wazazi wawili, ikiwa Allah amejalia una wazazi wako bado wapo hai, masha Allah, baba yupo, mama yuko, au wale ambao ni asli za wazazi wetu, bibi yako yupo, babu yuko, ni mmoja mzaa baba au mzaa mama wapo, bibi zako na babu zako, ndio wakati wa kuchuma huko. Wafanyie wema kwa kuwafanyia ziara, kuwasaidia kazi mbalimbali, kuwahudumia, kuwatia furaha. Unaona, fanya hayo katika hali zako za hedhi na nifasi. Wasilatul arhami, na kuunganisha kizazi, kuwaunga ndugu zako. Ukiwa na hedhi, watembelee ndugu zako. Huwezi kuswali, sawa. Huwezi kufunga, sawa. Je, huwezi ukamtembelea ndugu yako, ndugu wa damu, ukhti yako, shangazi yako, mama yako mdogo, mjomba, ammi, au ukafanya ziara ya ndugu zako katika dini, akhawatuk almuslimat. Silatul arham, kuunga kizazi, ni ibada hiyo, ni amali ya kheri hiyo. Lakini pia tafrij alkurub, kutatua matatizo, matatizo ya wengine. Unafahamu kuna wenzio wamefikwa na majanga mbalimbali, mtu ni mgonjwa na hana uwezo wa kujitibu, unamsaidia matibabu. Wanajua kuna mwenzangu ana dhiki, hali yake ngumu ya maisha, hana chakula, yeye na watoto wake wampelekea chakula na dhiki mbalimbali, unakwenda kumfariji. Wajua kuna ukhti pale amefilewa na mume maskini mjane, unakwenda kumtia moyo, kumfariji, kutembelea wajane hao, kutembelea mayatima. Unaona, kuna ukhti yako ameachwa mathalan, amepata mitihani kwenye ndoa yake, kapewa talaka, sio kuchekelea na kumwambia na bado. Unakwenda kumtembelea, kumfariji, kumnasihi. Kama amekosea, wamkumbusha makosa yake na kumkumbusha neema ya ndoa na kumkumbusha kujirudi, kuomba msamaha, mambo kama hayo. Watafriji lkurub, na kufariji matatizo ya wengine, fanya. Bali anasema wataftiri saim, na kumfuturisha mfungaji. Naam, upo kwenye hedhi au nifasi, huwezi kuswali, huwezi kufunga. Sasa huwezi kufunga, sawa. Je, kuwafuturisha waliofunga? Una hedhi hufungi, wapikie wafungaji, pika, shinda jikoni, wapikie vyakula vitamu, wakarangizie, wafungashie, wagaie, waalike, utapata kheri nyingi tu hata kama hufungi. Wa iyadatil marid, wa iyadati maridhin, na kumtembelea mgonjwa, wagonjwa walio hospitalini, wagonjwa walio majumbani, watembelee, ni ibada hiyo. Asema wa sama'il ashritati nafi'a, na kuzisikiliza kaseti zenye kunufaisha. Kuna kaseti za mawaidha, kaseti za Qur'ani, darasa mbalimbali zimetolewa na maulama na mashaikh kwa lugha mbalimbali ambazo wewe wafahamu. Weka kaseti zako, kama ni CD sasa hivi, pana mambo ya maflashi hayo, memory card ziko, sijui, tumia vitu hivyo kusikiliza kheri. Wa sama'il ashrita annafi'a, na kusikiliza kanda, kaseti zenye kunufaisha. Wa hudhuri majalisi ilm, na kuhudhuria vikao vya kielimu, enda madarasani ukasome. Asema wa in hammat bi amrin, na ikiwa atatingwa huyo mwanamke na jambo, utagubikwa na jambo zito. Angalia mama huyu sheikha anavyokushauri mwanamke mwenzie, msikilizeni huyu dada, wallah. Wa in hammat bi amrin, na ikiwa atatingwa na jambo, amegubikwa na tatizo, au kuna jambo bado halijang'aa katika maisha yake, ana mashaka mashaka, ana uzito uzito, labda kuna biashara fulani anataka afanye lakini hajatoa maamuzi na kumzito, au kaletewa posa, kuna mtu anataka kumuoa lakini anapata dhiki, nafsi inamwambia kubali, mara inamwambia hapana, usikubali. Unaona mambo kama haya kwenye mambo ya watoto wake pia. Inawezekana mwanamke sio kuolewa wewe, labda kuolewa watoto wako, ushaletewa posa hapo. Ukimwangalia binti yako, tumuozeshe huyu jamaa, nafsi inakwambia muozesheni, ni mtu wa kheri. Nafsi nyingine inakwambia bwana, we vijana hawaaminiki hawa siku hizi, subiri kwanza. Mambo kama haya yanawakuta watu. Wa in hammat bi amrin, na likimtinga yeye jambo, akitingwa na jambo huyo mwanamke, falaha, ana yeye huyo mwanamke, antakula dua alistikhara, ana yeye mwanamke huyu kuisema ile dua ya istikhara, ile dua ya kuomba kheri ya mambo mawili, aliqdam au alihjam. Unamwomba Allah akuonyeshe kheri kwenye jambo lako, ima uliendeleze au ulifunge uliache. Min ghairi salah, ana yeye huyo mwanamke kuisema ile dua ya alistikhara pasi na kuswali. Nyie mnafahamu dua alistikhara asili yake ni baada ya kuswali rakaa mbili, min ghairi faridha, rakaa mbili ambazo sio za faradhi. Ima moja ukaziswali rakaa mbili hizo mchana au usiku, na baada yake, baada salami, baada ya kutoa salamu, tarfa'u yadaik, utanyanyua mikono yako miwili. Baadhi ya wanawachua naona hata usiponyanyua na unaleta dua ulistikhara. Lakini pia dua ulistikhara inafaa kuisoma hata kama hujaswali, ukawa unaileta tu mwenyewe bila ya kuswali. Hilo linafaa na ni dua adhima, dua kubwa, kama anavyosimulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Ni dua waliofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakulu Jabir radhiyallahu ta'ala anhu kama inda al-Bukhari, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuallimuna al-istikhara. Hii ni faida tu. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatufundisha sisi kuomba kheri, fil umuri kulliha, katika mambo yote, na imekuja katika chapa fil umuri, katika mambo yote, kama yuallimuna as-surata min al-Qur'an, kama vile ambavyo anatufundisha sisi sura kwenye Qur'an. Alikuwa kitukariria hiyo dua, dhikri istikhara. Yaqul, Mtume anasema akiwaambia, idha hamma ahadukum bil amr, Mtume alayhi salam akiwaambia watu wake, pindi akilikusudia mmoja wenu jambo, idha hamma a idha azama ala alqiyami bil amr walam yaf'alhu, pindi atakapoliazimia mmoja wenu jambo, hadithi hiyo katika Bukhari, falyarka rak'atain, basi na swali rakaa mbili, min ghairi alfaridha, rakaa mbili ambazo sio za faradhi, aswali. Akishatoa salamu, thumma liyaqul, kisha aseme, ndio ikajili dhikri ya istikhara, allahumma inni astakhiruka biilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika alazim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamu alghuyub, allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajili amri wa ajili faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi, kisha naendelea, wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fi ajili amri wa ajili fasrifu anni wasrifni an waqdur li alkhayra haythu kan thumma ardhini bihi. Na hapo katikati hapo unahitaji ile haja yako, in kunta ta'lamu anna hadha al-amra, unataja pale, ikiwa unajua Allah kwamba jambo hili, unasema kuolewa na fulani au kumuoa fulana au kufanya biashara fulani au kujihulu kujivua kwa huyu mume, usikurupuke tu, chukua mahari yako, sintishi hapa naondoka zangu, mahari yenyewe kijihela cha baskeli tu utakunyenya. Useme hivyo, huwezi kujua utaenda kwenye mume gani baada ya hapo. Fanya istihara kwanza. Na naamini wanawake wote wa kisalafi wamehifadhi dua hii ya istihara, wote. Ndiyo dhana yangu njema, wanawake wote kama nyinyi mliokuja hapa kwenye seminar, naamini wote mmehifadhi hii. Sasa kama kuna ambaye hayumo katika wale ambao nina imani nao, kaifadhi dua. Ipo hii katika vitabu vingi tu vya adhkari. Hapo amemaliza ukhti huyu kadhia hii ambayo ni kadhia ya nne, akizungumzia ilaj, dawa ya huo uchovu na ghafla kwenye kipindi cha hedhi. Amekuelekeza mambo mengi hapo ya kuyafanya.